เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ตอนที่ 5โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ให้ถือเอาซึ่งองค์คุณโสดาบัน4ประการนี้เมื่อเธอสามารถทำให้เขาเหล่านั้นเข้าถึงธรรม4ประการนี้เรายังมองไม่เห็นการกระทำประโยชน์อันเลิศอื่นใดที่จะยิ่งกว่าการที่เธอได้นำพหุชนเข้าถึงธรรม4ประการนี้เมื่อชนทั้งหลายเหล่านั้นเข้าถึงธรรม4ประการนี้อวินิปาตะธรรมโมเขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนที่จะบรรลุธรรมตรัสรู้ในเบื้องหน้าอย่างช้าที่สุดไม่เกิน7ชาติความทุกข์ที่เขามีอยู่เท่าภูเขาหิมาลัยบัดนี้มันจะเหลืออยู่เท่าจอมปลวกถ้าเขาเข้าถึงธรรมะ4ประการนี้ถ้าเขาจะเกิดอีกเขาก็จะไม่เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีโอกาสตกนรกโกลังโกละจากตระกูลสู่ตระกูลจากมนุษย์ไปสวรรค์หรืออินทรีย์เขากล้าขึ้นมาเอกพีชีเขาอาจจะย้อนมาเกิดในโลกในเพียงชาติเดียวอย่างนี้เพราะธรรมะ4ประการนี้เป็นปฐมทัศน์แห่งพระนิพพานเป็นประตูเป็นสะพานที่จะทอดไปสู่พระนิพพานเพราะเหตุนั้นจึงปลุกเราระดมระดับธรรมอันนี้โสตะปฏิยังคะหรือความเป็นโสดาบันบุคคลนั้นไม่ใช่เรื่องห่างไกลเกินที่จะเพ้อฝันและไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวท่านทั้งหลายอย่ากลัวเลยว่าเข้าถึงธรรม4ประการนี้จะเบื่อหน่ายการครองเรียนในสมัยพุทธเจ้าบุคคลโสดาบันมีตัวอย่างให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็ยังครองแผ่นดินจำศีลอุโบสถเดือนละ4ครั้งอนาถบิณฑิกเศรษฐีคนร่ำรวยตั้งมั่นในโสตปฏิยังคะธรรม4ประการนี้แล้วกลายเป็นเศรษฐีใจบุญตายจากความเป็นนายทุนหน้าเลือดเดี๋ยวนี้คนร่ำรวยมีเงินพันล้านหมื่นล้านในเมืองไทยมีหลายคนถ้าเขาเข้าถึงธรรมเหล่านี้เขาจะกลายเป็นเศรษฐีใจบุญเขาจะล้มหายตายวับไปจากความเป็นนายทุนหน้าเลือดถ้าคนยากจนมีธรรมะ4ประการนี้แล้วเขาจะกลายเป็นคนร่ำรวยอทะลิโทติตังอะหุอโมคันตัสสะชีวิตังชีวิตของเขาไม่ว่างเปล่าเขาไม่ใช่คนยากจนเขากลายเป็นคนร่ำรวยด้วยความสุขพระพุทธเจ้าของเราจึงบอกว่าเยจะสัทธันจะสีลันจะปาซาทังธรรมทัสสนังเตเวกาเลนปัจเจนติพรหมจริโยคทังสุขันติบุคคลเหล่าใดเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นอยู่ในศีลมากด้วยความเลื่อมใสมีปัญญาเห็นธรรมคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาธรรมสี่ประการนี้เตเวกาเลนปัจเจนติพรหมจริโยคทังสุขันติเขาก็ได้บรรลุสู่ความสุขอันยั่งลงสู่พรหมจรรย์ยั่งลงสู่ศาสนายั่งลงสู่พรหมจรรย์ความสุขจะเกิดขึ้นจากพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั้นไม่ได้หมายความว่าไปบวชเป็นโยมนี่ก็เป็นพรหมจรรย์พรหมแปลว่าประเสริฐจริยการกระทำอันประเสริฐความสุขสงบเยือกเย็นอันเกิดจากการกระทำอันประเสริฐทางกายทางวาจาใจท่านอาจจะไม่รู้ว่าทำไมจึงมีความสุขมันเกิดจากคุณธรรมท่านอาจจะมีความสุขกว่าเศรษฐีมีเงินเป็นพันล้านก็ได้ถ้าท่านมีธรรมะ4ประการนี้อาตมาจะขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังคงจะไม่เสียเวลามากนักสมัยเมื่ออาตมาได้เปลี่ยนใจมาศึกษาพุทธศาสนาแล้วเลิกจากการนับถือคริสต์ศาสนาแล้วจิตใจนี้รู้สึกว่ามันเป็นเองโดยธรรมชาติเกิดความเมตตาปานีเห็นคนทุกคนยากกว่าตนนี้อยากช่วยเหลือไม่รู้เป็นอย่างไรเวลาได้ช่วยได้ทำแล้วมีความสุขวันหนึ่งอาตมาขี่รถไปซื้อหมูขับรถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อหมูกับเพื่อนผ่านหมู่บ้านชาวกะเริงพวกเราอาจจะไม่รู้จักเลยว่ากะเริงคืออะไรจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีคนหลายเผ่ามากจึงเรียกว่าสกลสกลมาจากคำว่าทั้งหมดนครไปว่าเมืองไปว่า on everything city เมืองไปมีหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ศาสนาคริสต์ก็มีมากอันดับหนึ่งของประเทศไทย63เขตที่สั่งมีชนเผ่ากะเลิงบนภูเขาพวกนี้ไม่ได้อยู่ในที่ราบเขาบ้านเรือนเขายากจนมากครอบครัวเขาจะมีฝาไม้ไผ่ปูฟากไม้ไผ่เกือบทุกบ้านเลยเขาเลี้ยงหมูของเขาโดยเฉพาะไม่ใช่หมูแบบบ้านเราตัวสั้นๆหน้ายาวๆขาสั้นๆอาตมาเขาเรียกว่าหมูป่านั่นแหละเขาเลี้ยงแต่มันเป็นหมูบ้านก็พากันไปซื้อชาวกะเลิงเขายากจนนั่งขี่รถผ่านไปตอนเช้าเห็นเด็กคนหนึ่งแกยืนเนื้อตัวมอมแมมเด็กผู้หญิงเสื้อผ้าขาดๆมองเห็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งอายุประมาณสักขวบสองขวบนอนร้องไห้เกือกกิ้งอยู่ในดินยันดินหยดตั้งแต่ตอนเช้าอาตมาก็ผ่านไปตอนเย็นกลับมาบ่ายสามโมงนั่งรถขับรถผ่านไปก็เหลือบตาไปพบอีกก็ขี่รถไปขับรถไปเองขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปได้ประมาณกิโลหนึ่งมีความคิดขึ้นมาว่าทำไมเด็กคนนี้สองพี่น้องเนี่ยบ้านหลังน้อยๆมุงหญ้าปูฟากไม้ไผ่มีฝาไม้ไผ่ทำไมเขาร้องไห้ตั้งแต่เช้าอยู่ตรงนี้พ่อแม่ก็ไม่เห็นพี่สาวทำไมไม่ปลอบเอาน้องบ้างเกิดความคิดสงสารขึ้นมาก็ขับรถย้อนเกิดมาก็มาถามนี่หนูทำไมไม่ปลอบเอาน้องบ้างให้น้องร้องไห้ตั้งแต่เช้าจนป่านนี้ชาวกะเลิงเขาพูดสั้นๆเขาบอกว่าทำยังไงมันก็ไม่หยุดก็อย่างเงี้ยมันไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าแม่ไปขอทานยังไม่กลับมาแม่ไปขอข้าวยังไม่กลับมาเขาจะต้องลงจากภูเขาไปอีก10กิโลเอาของฝากจากภูเขาไปแลกข้าวจากที่ราบเพื่อจะมาเลี้ยงลูกแล้วนะได้ยินอย่างเนี้ยน้ำตาตกในท้องนะสงสารเขาทุกข์เขายากปานนี้ก็เอาเงิน20บาทจากกระเป๋าหนูเอาไปซื้ออาหารมาให้น้องไปเด็กคนนี้ได้เงินวิ่งแจ้นเลยไปซื้อข้าวเหนียวมาได้กระติกหนึ่งเบ้อเลอเลยปิ้งปลาอีก3ตัวพอมาถึงนั่นแน่ไม่ได้พูดอะไรเลยน้องมันหยุดร้องไห้ทันทีเลยลูกก็มาวิ่งมาหาพี่อยากกินเห็นแล้วน้ำตาไหลน้ำตาไหลด้วยความดีใจด้วยนะด้วยความสงสารเขาด้วยเด็กคนนั้นเอาเงินมาคืนอาตมา15บาทเขาซื้อ5บาทสมัยก่อนนั่น5บาทได้ตั้งเยอะเลยอาตมาก็เอาเงินคืนเอาไว้เถอะหนูเผื่อว่าแม่เธอกลับมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ข้าวเลยสักปั้นเลยจากที่ลาบเธอจะได้ซื้อไว้ให้แม่กินด้วยเอาไว้เด็กนี้เขาไม่รู้จะขอบคุณดอกเด็กกะเลิงเหล่านั้นอาตมาก็ขับรถมาคนเดียวดีใจมาน้ำตาไหลอิ่มใจเป็นสุขเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสุขเพราะอะไรความสุขอันเกิดจากการกระทำคุณงามความดีนะที่พระพุทธเจ้าว่าพรหมจริโยฆะทังสุขันติบรรลุความสุขอันยั่งลงสู่พรหมจรรย์ยั่งลงสู่การประพฤติอันประเสริฐตนเองก็มีความสุขเมื่ออาตมาไปอยู่ต่างประเทศอาตมาติดคุก6ครั้งนี่คนขี้คุกนะไม่มีใครติดคุกเท่ากับอาตมา6ครั้งคุก VIP หน่อยคุกมันติดแอร์ปรับอากาศปูพรมในคุกเมืองนอกเพราะอะไรมีความสุขอยู่ในคุกจนน้ำตาไหลความสุขเกิดจากอะไรอยู่ในคุกแต่คนอื่นติดคุกคงจะมีความสุขแต่อาตมามีความสุขใจเพราะอะไรวันหนึ่งขับรถไปเห็นคนไทยนั่งร้องไห้อยู่ข้างทางอยู่ข้างทางอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีหนามในทะเลทรายคนไทยหรือคนฟิลิปปินส์ว่านั่งร้องไห้ก็ขับรถแวะเข้าไปจอดอาตมาก็ถามเป็นภาษาอังกฤษ What happened my friend คือเกิดความสงสารคนฟิลิปปินส์ก็คนเอเชียคนไทยก็คนเอเชียเพราะมันเหมือนกันคนไทยกับคนฟิลิปปินส์ถ้าจะเอาถามเป็นภาษาไทยมันพูดเป็นภาษาอังกฤษก็เลยถามเป็นภาษาอังกฤษว่า What happened my friend Maybe I can help you something บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเพื่อนบางทีฉันอาจจะช่วยเหลือได้คนนี้เขาพูดไม่รู้เรื่องเขาก็บอกว่าผมเป็นคนไทยคนไทยหรือผมก็เป็นคนไทยเหมือนกันเขาก็ดีใจทำไมต้องมาร้องห่มร้องให้แล้วพี่เป็นทุกข์อะไรเขาเล่าให้ฟังว่าดูบริษัทส่งมาแล้วทำงาน6เดือนแล้วไม่เคยได้เงินเลย อยู่กันเหมือนหมูเหมือนหมาคนไทยในเนี่ย30-40คนเกิดความสงสารพาไปดูหน่อยไปข้านั่งรถอาตมาก็ไปดูสงสารไปซื้อข้าวสารมา5กระสอบหากันหุงกินนะซื้ออาหารให้กินหุงกินนะผมจะพยายามหาทางช่วยเหลือถ้ามีโอกาสบางคนก็อยากจะผูกคอตายแล้วไรนาสาโทหมดแล้วลูกเมียอยู่ทางบ้านเขียนจดหมายมาพ่อไปจำนองในที่สุดอาตมาก็ทำเรื่องเขียนขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วไปให้เพื่อนชาวแขกปาเลสไตน์แปลเป็นภาษาแขกแล้วก็เอาไปยื่นเรื่องฟ้องคอมเพลนร้องทุกข์กับเจ้าเมืองภาษาแขกก็เรียกว่าอาเมียมักตับอาเมียภาษาอาหรับนะบ้านของเจ้าเมืองเจ้าเมืองดีเอามากๆเลยเรียกพบทันทีเลยอาตมาก็ไปเป็นล่ามไปแปลไปอะไรต่อเขาเล่าให้ฟังตอนนั้นทำงานได้ผลเจ้าเมืองบังคับเลยให้จ่ายเงินเขาให้หมดจะไปโกงเขาจ่ายเสร็จแล้วก็ถามจะอยู่หรือจะกลับคนไทยทุกคนเสียขวัญที่อยู่นั้นบอกขอกลับอาตมาก็แปลเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อาหรับไม่ได้อาตมาก็แปลให้ฟังว่าเขาไม่อยากอยู่ทุกคนเขาจะกลับเจ้าเมืองบังคับให้ซื้อตั๋วเครื่องบินส่งเขากลับคนเหล่านั้นไม่รู้เขาดีใจเขาภูมิใจเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นอาตมาก็ร้องไห้เหมือนกันร้องไห้ดีใจมีความสุขได้ช่วยเพื่อนเสร็จแล้วเขาเอาเงินให้เนี่ยไม่นับดอกคือไม่เอาเลยสักบาทเขาได้เงินกันคนละหลายหมื่นเหมือนกันเขาให้อาตมาเนี่ยคนละพันคนละมากกว่าพันก็มีไม่เอาเลยสักบาทเพื่อนเอ้ยเอากลับไปเถอะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพัดภาคบ้านเมืองมาลำบากแล้วผมมีอยู่มีกินผมมีเงินเดือนดีใจมากที่ได้ช่วยทุกคนในร้องห่มร้องไห้ดีใจกลับไปเมืองไทยแล้วให้ไปเยี่ยมตรงโน้นตรงนี้ไม่เคยไปไม่เคยคิดถึงสิ่งเหล่านั้นคิดถึงแต่ว่าช่วยได้และดีใจหลังจากนั้นคนไทยทุกอย่างในที่ต่างๆพวกนี้บอกมาหาอาตมาบ่อยๆเรื่องของเรื่องก็เลยต้องฟ้องต้องต่อสู้ทีนี้แขกก็ฉลาดขึ้นฟีวาฮัตไทยแลนด์ดิแต่มีคนไทยคนเดียวเท่านั้นเขาว่าซีคลัมอาราบิกตีดแกพูดภาษาอาหรับเก่งมากคนเดียวเกิดเรื่องเกิดราวมีได้หมอนี่ชื่อว่าสมภพเขาบอกไปแจ้งตำรวจจับหัวมันในที่สุดพอมีเรื่องปั๊บจะขึ้นศาลขึ้นลงจะแปลพรุ่งนี้อาตมาต้องไปแปลให้เขาตำรวจมาจับเราแล้วเพราะนายจ้างไปแจ้งว่าเราไปยุยงให้คนเขาหยุดหมอมาเลยวู้วู้จับเขาคุกคนจับจับลูกเดียวคอมเพลนไม่ได้พูดอะไรไม่ได้อินดาลาเซมมาฟีคลัมก็บอกคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ว่าลาเซมฟีลวดเซเยนดาฮีนไปคุกเดี๋ยวนี้ก็ว่าถือไม้ตะบองใส่หัวเราด้วยก็ต้องรีบไปไม่ต้องพูดเข้าคุกนอนอยู่ในคุกก็ดีใจดีใจว่าเราไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรเราช่วยเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายของเราพอเวลาเขาไปสอบสวนเราไม่มีความผิดเอาแขกมาคืนเข้าคุกแล้วก็ชนะความส่งคนพวกนี้กลับบ้านทำอย่างนี้ติดคุกเกลียงนี่มาถึง6ครั้งติดคุกเพื่อการกุศลเคยมีไหมท่านทั้งหลายเคยแต่เดินการกุศลวันนี้นั่งฟังเทศเพื่อการกุศลอาตมาก็มาแสดงธรรมเพื่อการกุศลแล้วเคยติดคุกเพื่อการกุศลความสุขจะเกิดขึ้นได้แม้แต่อยู่ในคุกในตารางถ้าหากเรากระทำคุณงามความดีศรัทธาศีลจาคะปัญญาทำสี่ประการนี้เป็นปฐมทัศน์แห่งพระนิพพานพี่น้องทั้งหลายท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่าคิดมากว่าพวกเราเกิดมาแล้วเนี่ยตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเตี้ยเสียขาไม่เป็นคนพิกลพิการกายไม่วิปริตจิตไม่วิปราชถือว่ามีบุญมากที่สุดนะท่านอย่าได้น้อยอกน้อยใจพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าอินทริยานิอเวกัลตาทุลภาโลกสมิงท่านดังหลายมีอินทรีย์ครบถ้วนตาไม่บอดหูไม่หนวกนั้นนับว่าเป็นบุญเมื่อเป็นบุญแล้วทำอย่างไรพี่น้องอยู่ทางภาคกลางเคยเห็นเขาไปต่อนกเขาไหมเวลาเขาอยากได้นกเขาเขาเอานกเขาไปต่อเอานกเขาเขาจึงได้นกเขาไม่ใช่ว่าเอานกกาเหว่าไปต่อเอานกเขาไม่ใช่เอานกเอี้ยงไปต่อเอานกกาหว่องเขาเอานกเป้าไปต่อเอานกเป้าจึงได้นกเป้า พระพุทธเจ้าท่านสอนคนที่เกิดมาตาไม่บอดหูไม่หนวกมีบ้านอยู่อู่นอนได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐนั้นถือว่ามีบุญเมื่อมีบุญแล้วทำอย่างไรเอาบุญไปต่อเอาบุญเหมือนเอานกไปต่อนกปุญเยนะปุญยังสังสันธมานามหัปปราโหติสืบต่อบุญนั้นด้วยบุญย่อมได้ผลมากมีอานิสงส์มากภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านเล่าวันหนึ่งท่านเล่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งร้อยปีเต่าตัวนั้นจึงจะโผล่หัวขึ้นมาในทะเลทั้งตาบอดด้วยในทะเลนั้นมีบ่วงอันหนึ่งอยู่ในทะเลลมพัดมาทางตะวันออกมันก็ถูกคลื่นซัดไปตะวันตกมาทางตะวันตกมันก็ถูกซัดมาทางตะวันออกบ่วงอันนั้นอันเดียวลอยอยู่ในทะเลเคว้งคว้างตามกระแสคลื่นล่วงระยะร้อยปีเต่าตาบอดตัวหนึ่งจึงโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งจะมีโอกาสบ้างไหมเต่าตาบอดตัวนั้นจะเอาหัวสวมเข้าไปในบ่วงนั้นภิกษุทั้งหลายบอกว่ายากมากพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญเพราะว่าร้อยปีจึงขึ้นมาถ้าขึ้นทุกวันก็อาจจะใกล้ความจริงพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาจจะมีบ้างเป็นบางคราวที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะเอาหัวสวมเข้ามาในบ่วงนั้นจะมีบ้างฉันใดการเกิดมาในโลกเป็นมนุษย์นั้นก็ยากเย็นแสนเข็ญถึงขนาดนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาล่วงระยะร้อยปีร้อยปีสวมเข้าไปในบ่วงนั้นได้ครั้งหนึ่งยังจะง่ายกว่าคนบาปคนพาลที่เกิดมาในโลกนี้แล้วไม่กระทำคุณงามความดีจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกท่านทั้งหลายช่วยฟังให้ดีนะคนที่เกิดมาในโลกนี้ยากยากยากยิ่งกว่าอันนั้นหลังจากนั้นท่านบอกว่าคนพาลจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ยากยิ่งกว่าเต่าตาบอดตัวนั้นจะได้เอาหัวโผล่เข้ามาในบ่วงนี้ดูก่อนที่สุดทั้งหลายเพราะในหมู่คนพาลไม่มีการปฏิบัติธรรมนัตถิสมจริยาธรรมจริยาปุญญกิริยากุศลกิริยาอัญญมัญญขาธิกาเพราะในหมู่คนพาลไม่มีการปฏิบัติธรรมเหมือนพวกเราสมจริยาไม่มีการปฏิบัติเพื่อสงบธรรมจริยาไม่มีการปฏิบัติตามธรรมกุศลกิริยาปุญญกิริยาเขาไม่มีการทำบุญทำกุศลอัญญมัญญสาธิกานอกจากเบียดเบียนกินอยู่ซึ่งกันและกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อคนพาลเกิดมาในโลกนี้แล้วเขาไม่ตาบอดเขาไม่หูหนวกแต่เขาก็เหมือนคนตาบอดหูหนวกมีตาก็ไม่ดูสิ่งที่ดีงามมีหูก็ไม่เงี่ยฟังสิ่งที่ดีที่งามเขาประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจเมื่อเขาตายจากมนุษย์นั้นแล้วเขาตกในนรกเมื่อพ้นจากนรกแล้วคนพาลเหล่านั้นก็มาเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์บางชนิดมีหญ้าเป็นอาหารเยเตสัตตาปินนะภักขาเยเตสัตตาภูทภักขาสัตว์บางชนิดมีหญ้าเป็นอาหารบางชนิดมีคูดเป็นอาหารบางชนิดเกิดในที่มืดแก่ในที่มืดตายในที่มืดบางชนิดเกิดในน้ำแก่ในน้ำตายในน้ำบางชนิดเกิดในของเน่าแก่ในของเน่าตายในของเน่าที่เท้ก็คือคนพาลนี้เองเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทำบาปเพราะปากและท้องเพราะติดรสแห่งอาหารจึงทำบาปเพราะปากและท้องไม่ประพฤติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเขาจึงต้องมาเกิดเป็นสัตว์กินหญ้าเกิดเป็นสัตว์กินคูเกิดเป็นสัตว์ในที่มืดในน้ำในที่เปียกแฉะเน่าเหม็นเมื่อคนพาลพ้นจากกำเนิดสัตว์เหล่านี้มาเกิดเป็นคนก็เป็นคนทุกข์ยากลำบากเป็นช่างจักสารเป็นพาลล่าเนื้อเทอยากเยื่อยากจนขอทานเป็นกายวิปริตจิตวิปราชหรือมีร่างกายสมบูรณ์ก็มีผิวพรรณน่าเกลียดน่าชังอาภัพคับแค้นเปื้อนเคืองข้าวน้ำโภชนะอาหารคนพาลเหล่านี้เมื่อเขาเกิดมาเป็นคนจนเขาก็วนไปสู่กรรมลามกอีก ปาเปนะปาปังสังสันธมานาเขาก็เอาบาปเก่านี้ไปต่อเอาบาปใหม่เรียกว่าเอาบาปต่อบาปส่วนบัณฑิตนั้นเกิดมาแล้วนอกจากพ้นจากสวรรค์บุญเขาเหลือน้อยมาเกิดเป็นมนุษย์ตาไม่บอดหูไม่หนวกหลังจากนั้นเขามีพออยู่พอกินเขาเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกายวาจาใจปุญเยนะปุญยังสังสันธมานาสืบต่อบุญด้วยบุญเขาเอาบุญเก่ามาต่อเอาบุญใหม่ย่อมได้บุญมากได้กุศลมากพวกเรามีบุญเก่าแล้วเอาบุญเก่ามาต่อเอาบุญใหม่คนบาปคนยากคนจนแล้วก็ยิ่งเวียนไปสู่กรรมอันบาปอาตมาสังเกตเอ๊พระพุทธเจ้าท่านเข้าใจพูดถ้าโยมยังคล่องใจอยู่สักนิดหนึ่งมีโอกาสไปเปิดพระไตรปิฎกอุปริปันธาตมัชฌิมนิกายเล่มที่14ภาระบัณฑิตสูตรภาระบัณฑิตสูตรท่านจะหาได้ง่ายภาระบัณฑิตสูตรเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้คนบาปก็เอาบาปไปต่อบาปที่วัดอาตมานะเราตื่นกันมาตั้งแต่ตี2มานั่งสมาธิกันเนี่ยจนถึงตี4อาตมาจะแสดงธรรมหรือตี5แล้วแผ่จิตเมตตาจิตใจแจ่มใสเบิกบานเหมือนน้ำค้างบนใบหญ้าอุ้มบาตรสัญจรเข้าไปสู่หมู่บ้านในขณะเดียวกันที่เราตื่นมาตี2เนี่ยญาติโยมมาจำศีลตื่นตี2มานั่งสมาธิด้วยกันพวกหนึ่งเขาก็ตื่นตี2เหมือนกันเอาโคมติดหน้าผากส่องไฟถือฉมวกยาวๆเขาก็ตื่นมาทำบาปตั้งแต่ตี1ตี2เหมือนกันไปหาแทงปูแทงปลายิงนกแทงกบแทงเขียดอาตมาว่าพวกนี้เอาบุญมาต่อบุญแต่พวกนั้นเอาบาปไปต่อบาปพระพุทธเจ้าว่าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เฝิดเคืองหากินลำบากหายากขาดแคลนข้าวน้ำโภชนะอาหารยานพาหนะเมื่อเป็นคนจนแล้วก็วนมาสู่กรรมอันลามกด้วยการเอาบาปมาต่อบาปดูก่อนภิกษุทั้งหลายฟังให้ดีโยมทั้งหลายเวลาเราเหลืออีก2นาทีถ้าท่านทั้งหลายอยากสะเดาะเคราะห์แต่ก่อนท่านทั้งหลายคงจะเคยคิดว่าตนเองเป็นเคราะห์จะสะเดาะเคราะห์เปิดสูตรนี้แหละที่บอกวันนี้สูตรสะเดาะเคราะห์ล่ะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายคนพาลนั้นเกิดมาแล้วยากจนเหมือนนักการพนันพ่ายแพ้เสียการพนันเสียทรัพย์สมบัติหมดข้าวหมดของหมดเงินหมดทองเสียลูกเสียเมียหมดเนื้อหมดตัวนั้นเป็นข่าวเคราะห์ร้ายของนักเล่นการพนันดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่นักเล่นการพนันเคราะห์ร้ายหมดลูกหมดเมียเสียลูกเสียเมียเสียข้าวของเงินทองหมดบ้านหมดเรือนหมดไร่หมดนานั่นยังเป็นเคราะห์น้อยแท้จริงท่านว่าอย่างนี้เคราะห์อันใหญ่หลวงแท้จริงเคราะห์อันใหญ่หลวงท่านว่าอย่างนี้อัตอัตถโคอยะเมวะมหันตโรกาลิกะโหโสภาโลกายะทุจริตังวาจายะมานาซาทุจริตังกริตวาแท้ที่จริงเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงนั้นคือความที่คนโง่คนผ่านทั้งหลายคิดผิดพูดผิดทำผิดได้ทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาจึงต้องเวียนไปสู่กรรมอันลามกนั้นเป็นเคราะห์อันยิ่งใหญ่กว่าเคราะห์ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายต้องการจะสะเดาะเคราะห์ท่านจงสะเดาะความคิดชั่วการกระทำชั่วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักเล็กขโมยน้อยนอกอกนอกใจสามีภรรยาคำพูดคำจาที่เป็นโทษการเสพการดื่มเครื่องดองของเมาสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าว่านั่นแหละเป็นยอดแห่งเคราะห์อันยิ่งใหญ่มหันตโรกลิกขโหโสภาเลเป็นเคราะห์อันใหญ่หลวงที่สุดในบรรดาเคราะห์ทั้งหลายถ้าอยากสะเดาะเคราะห์ไม่ต้องเสียเงินเสียทองมาให้พระสงฆ์องค์เจ้าเสกเป่าสะเดาะให้สักบาทนะสะเดาะเคราะห์ตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เป็นอันว่าวันนี้คงไม่ได้ละเอียดเจาะลงไปทุกขั้นตอนแห่งโสตปฏิยังคะธรรม 4:40 นาทีก็สมบูรณ์ได้ที่ผ่านมา1นาทีแล้วอาตมาเห็นที่จะต้อง ยุติการกล่าวธรรมิกถาลงเพียงเท่านี้พระรัตนตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยพระรัตนตยาเตสะซาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้เก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มเป็นพวงมาแห่งอริยยัยธรรมด้วยการกระทำการพูดการคิดอันดีงามถูกต้องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันและจะทำต่อไปจงเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออำนวยถึงส่งท่านทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานสุดท้ายไซพระธรรมอันประเสริฐของพระศาสดาศรัทธาศีลจาคะปัญญาจงหยั่งรากฝังลึกสู่ก้นบึงแห่งหัวใจพี่น้องทั้งหลายอย่างอนแง่นคลอนแคลนมีแต่จิตใจอันสะอาดสว่างสงบครบแต่ความบริสุทธิ์และสดใสเสกชีวิตของท่านให้สว่างสวัยโชติช่วงดังดวงไฟส่องทางชีวิตไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาในชีวิตปัญหาในครอบครัวปัญหาในหัวใจจงหมดไปสิ้นไปด้วยอนุภาพแห่งธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ